Piccolo pokonał drugiego androida i wydawało się, że Ziemia została uratowana. Ale... Doktor Gero? Nie kłamałem, mówiąc, że nie macie szans na wygraną. Numery 17 i 18 pomszczą moją klęskę. Dragon Ball Kaizen. Odcinek 63. Ukryte laboratorium. Przeklęty drań. Miałam szczęście. Gdzie jest Trunks? Trunks. Nic ci nie jest. Dziękuję. Gdzie on się podział? Przeklęty tchórz. Bulma? Nic ci nie jest? Nic a nic. Dzięki tajemniczemu przyjacielowi. Super. Nie pozwolę mu uciec. Nie kiwnąłeś palcem, żeby im pomóc. Co z tego? Nie obchodzicie ich los? Czemu miałbym się nimi przejmować? Nie wchodź mi w drogę. Dostrzegłbym go, gdyby wzbił się do lotu. Ucieka na piechotę. Daleko nie odszedł. Ten stary wariat to android? Tak, czemu pytasz? Doktor Gero był człowiekiem. Widziałam go w czasopiśmie naukowym. Czyżby sam zmienił się w robota? Ale z ciebie maruda. Bulma mówi, że stary android to doktor Gero. Więc to on. Niemożliwe. Pleciesz bzdury, kobieto. Widziałam jego zdjęcia w czasopismach naukowych. Przestań straszyć dziecko. W środowisku naukowym Gero uchodzi za geniusza. Nie płacz już. Nie sprawdziło się nic z tego, co nam powiedziałeś. Powiedziałeś, że zabiły go jego własne androidy. Rzeczywiście. Wszystko jest inaczej niż myślałem. Pewnie przez to, że zakłóciłem kontinuum czasoprzestrzenne. Doktor Gero wspomniał o 17 i 18. Słyszałeś o nich? Powiedz, jak wyglądają. Nie możemy dać się zaskoczyć. Racja. 17 to młody chłopak z długimi czarnymi włosami i chustką zawiązaną na szyi. 18 to dziewczyna z blond włosami do ramion. Można nawet powiedzieć, że jest ładna. Dziewczyna? Tego się nie spodziewałem. Oboje noszą okrągłe kolczyki, a ich oczy są zimne niczym lód. Potrafią absorbować energię dłoni? Jest znacznie gorzej. Ich energia jest niewyczerpana. Brednie. Po prostu byłeś za słaby. A gdzie jest Goku? Okazało się, że wirus, przed którym nas ostrzegałeś, zaatakował dopiero teraz. Dziwne. Powinien zachorować znacznie wcześniej. Trzymaj się, Goku. Nie poddawaj się. Kobieto, gdzie jest laboratorium doktora Gero? Na pewno próbuję do niego wrócić. Leży w górach niedaleko północnego miasta. Podobno zbudował je w jakiejś sekretnej jaskini. Teraz i tak go nie dogonimy. Bzdura. Nikt nie widział, jak stąd odlatuje. Jest niewidzialny? Nie, po prostu ucieka przed nami na piechotę. Daleko nie zaszedł. Rozumiem. To znaczy, że wciąż mamy dość czasu. Możemy zniszczyć androidy, zanim zdąży je aktywować. Książę Saiyan nie ucieknie się do podstępu. Zniszczę androidy w uczciwej walce. Ten blaszak był za słaby. Poczekaj. Nie zdajesz sobie sprawy z ich możliwości. Zniszczmy je teraz. To nasza jedyna szansa. Jeśli chcesz walczyć, przynajmniej poczekaj, aż Goku wyzdrowieje. Mam czekać na tego słabeusza? Jestem lepszym wojownikiem od niego, nie widzisz? Ten plebejusz nigdy mi nie dorówna. W moich żyłach płynie królewska krew. Zdrowi. Co on sobie wyobraża? Vegeta zyskał moc Super Saiyanina. Teraz jest silniejszy od Goku. Może powinniśmy go posłuchać. Ja też umiem się zmienić w Super Saiyanina. Ale chociaż robiłem, co mogłem, nie byłem w stanie powstrzymać androidów. Nie mogę pozwolić, żeby mój ojciec walczył z nimi sam. Jego ojciec? Czy coś mnie ominęło? Pora, żebyś poznała prawdę. Jesteś jego matką, a Vegeta ojcem. Tak będzie wyglądał ten niemowlak, kiedy dorośnie. Co? Niemożliwe. To on? Teraz dostrzegam podobieństwo. Wszystko jasne. To dlatego mógł dokonać transformacji w Super Saiyanina. Wyrośniesz na rozsądnego młodzieńca. Bałam się, że wdasz się w ojca. Tien, Krilin, pójdziecie ze mną. Znajdziemy laboratorium, zanim zrobi to Vegeta i zniszczymy androidy. Zgoda. Tego brakowało. Bulmo, powiedz tacie, że szukam laboratorium doktora Gero. Jak mam to zrobić? Bez pojazdu nie ruszę się z wyspy. Racja. Gohan, dostarcz ją do domu. We trójkę damy sobie radę z nieaktywowanymi androidami. Uważajcie na siebie. W drogę. Musimy znaleźć kryjówkę Gero, zanim zrobi to Vegeta. Jak szybko mam lecieć? Jak możesz, tylko uważaj na dziecko. Zapomnieliście o mnie. Pomóżcie mi. Nie zauważą mnie, jeśli teraz wzbije się w powietrze. Vegeta? Wciąż nie szuka. Ten młody też? Lecą prosto do mojego laboratorium. To niemożliwe. Zwykły zbieg okoliczności. Nie mają pojęcia, gdzie leży moja kryjówka. O jego istnieniu wie tylko kilku naukowców. Chwila. Ta dziewczyna to Bulma z Capsule Corporation. Ojciec mógł jej powiedzieć o kryjówce. Miałem rację. Lecą prosto do niej. Chcą zniszczyć numer 17 i 18, zanim je włączę. Pożałują tego. Tylko ja znam dokładne położenie laboratorium. Mogą go szukać do końca świata i tak dotrę tam pierwszy. Przyspiesz, jeśli chcesz. Yajirobe, tylko nas opóźniasz. Bzdura. Nie tym tonem. Twój ojciec? Vegeta nie był aniołem. Lepiej było z nim nie zadzierać. To dumny i twardy mężczyzna. Ale zależało mu na nas. Nie umiał tego wyrazić, ale tak właśnie było. Chcesz się przyłączyć? Zobaczymy, czy mnie dogonisz. Zapomniałem, że dzieciak umie zmienić się w Super Saiyaninę. Moja krew. Jak daleko jesteśmy od północnego miasta? Jest tuż przed nami. Patrzcie. To Vegeta. Musimy znaleźć androidy, zanim on to zrobi. Samolubny głupiec. Ojciec nie może walczyć z androidami, co najmniej do powrotu Goku. Jestem Vegeta, książę Saiyan, ostatni wielki wojownik naszej rasy. Nie podzielę się zwycięstwem z Kakarotem. 17 i 18 polegną z mojej ręki. Spóźniłeś się, bohaterze. Twoi przyjaciele zginą. Nigdy wcześniej nie walczyłem z podobnym potworem. Goku! Pokonasz go! Nie poddawaj się! Jesteśmy przy tobie, kochani! Pewnie śni mu się jakiś koszmar. Może zbytnio zwlekaliśmy z podaniem lekarstwa. Długo jeszcze zmęczyłem się. Przecież nic nie robisz. Wylegujesz się tylko na plecach Gohana. Nie szkodzi. Masz szczęście, że Gohan jest taki miły. Bierz z niego przykład, Trunks. Trunks wyrośnie na fajnego gościa. Właśnie. Na pewno się polubicie. Można mu ufać? Słucham? Dlaczego obrażasz małe dziecko? Natychmiast przeproś. Wiem, że to twój syn, ale jego ojcem jest Vegeta. Co z tego? Poskarżymy się na niego, tacie. Cofam wszystko, co powiedziałem. Możemy mu ufać. Przybył z przyszłości, żeby nas ostrzec. Dziękuję, że się za nami wstawiłeś. Daj spokój. Dzieciak wygląda dziwnie. Wegecie spodoba się ta uwaga. Nie musisz mu nic mówić. Gdyby nie Trunks, nie mielibyśmy pojęcia ani o chorobie taty, ani o androidach. Dostarczył nam nawet lekarstwo z przyszłości. Mądry z ciebie, chłopczyk. Może tata poczuł się już lepiej, na pewno. Wkrótce się przekonamy. Laboratorium doktora Gero leży w tych górach. Mógł wybrać cieplejszą okolicę. Co robimy? Góry są wszędzie. Do tego doktor Gero może wyczuć naszą energię. Rozdzielmy się. Jeśli coś znajdziecie, powiadomcie resztę. Jak mamy to zrobić? Podnieście poziom energii, zauważymy taki skok. Ale tu zimno. Przestań narzekać, ja też marznę. Ludzie są tacy delikatni. Skupcie się, musimy znaleźć androidy. To prawda, przyszłość planety od nas zależy. Chwileczkę. Tak, wiem, że ci zimno. Rozdzielmy magiczne fasolki, mogą się przydać. Dobry pomysł. Zostało 6. Wypada po 2 na głowę. Może nie będziemy ich potrzebować. Zakładam, że wiedzą o moim laboratorium, ale łatwo go nie znajdą. Wasza klęska jest przesądzona. Wężcie ile chcecie i tak wkrótce zginiecie. Dlaczego za mną lecisz? Wracaj do matki. Odlecę, jeśli obiecasz, że nie będziesz walczył z androidami. Jak zamierzasz mnie powstrzymać? Jesteś gotów ze mną walczyć, żeby zniszczyć wyłączone androidy? Tak, jeśli mnie zmusisz. 17 i 18 są znacznie silniejsze niż sądzisz. Tym bardziej chcę się z nimi zmierzyć. Mógłbyś się na coś przydać i powiedzieć, gdzie jest laboratorium. Jakbym rozmawiał ze ścianą. Krillin. Co ty sobie myślałeś? Jesteś za słaby, żeby ze mną walczyć. Jeszcze zobaczymy. Dość gadania. Szykuj się na śmierć. Piccolo? Musiałbym walczyć z nimi dwoma. Twoja egzekucja została przełożona, ale nie ciesz się za bardzo. Powiadomię innych, gdzie jestem. Nie. Wpierw znajdę laboratorium. Nasi bohaterowie szukają laboratorium doktora Gero. Czy zdążą, zanim naukowiec uruchomi androidy? Wersja polska dla AXN Studio Synthesis Media na zlecenie Pannonia Sound System. Tekst Janusz Wieniarski. Czytał Andrzej Gajda. Androidy, które mogą zniszczyć Ziemię, zostały włączone? Jest gorzej niż sądziłem. Nie miałem pojęcia o trzecim androidzie. Musimy coś zrobić. W następnym odcinku. Przebudzenie androidów. Nie wiecie, do czego zdolne są te potwory.